الشهر الثاني سلام كتير الشهر الثاني سلام كتير ما كنتني ملك نكالي लगा फिर दावता बनके तेरे सिर दा सवाली एकड़ा चखेल बनाया यारो दो जगह दे वाली ओह बाग वज हो भी रान थी गया जिंदा कंपरानी हमाली रुगो मानू कल तकरार मिलन भी कौन थजल मल धारू हलिया हलो भई लदे ही जालम दुनिया छदे दिल रुबा हिते रुगो मानू कल तकरार मिलन भी कौन थजल मल धारू हलिया हलो भई लदे ही जालम दुनिया छदे ताजल मल धारू हलिया हलो भई लदे ही जालम दुनिया छदे दिल रुबा हिते रुगो मानू कन तकरार I भाग गए दिलदार दिली दे साकू ले गए बार गम नहीं उम्मीद जुदाई थी मन दी तेरी बैठे पंज थला दे आन उन्हानू मेल असानू पेट जंजीर दिला दे रहमत को कर रहमत जान गली बाहु यकीन दिला दे प्यार जा तुझ उमद जाते नदस जने उते हली को पखड़ा वद हलो मई लदे ही जालम दुनिया छदे दिल रुबा हिते रुगो मारू कल तकरा मिलन भी कौन थजल मन थारू हलिया हलो मई लदे ही जालम दुनिया छदे दिल रुबा हिते रुगो मारू कल तकरा मिलन भी कौन थजल मन थारू हलिया हलो बैल दे ही जालम दुनिया छदे दिल रुबा हिते रुगो मारू कल तकरा I'm